na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 dzień kwietnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Świdniku na Lubelszczyźnie podpisano umowę na dostawę śmigłowców dla armii. Nawet 30 stopni dziś miejscami w Polsce. Synoptycy zapowiadają też burze. Strajk pilotów linii SAS. Odwołano wiele lotów. Podpisana umowa na dostawę śmigłowców dla marynarki wojennej. Podpis na dokumencie złożył w zakładach PZL Świdnik minister obrony narodowej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zakup maszyn znacząco wzmocni siły zbrojne. Są to śmigłowce, które będą bardzo ważnym elementem naszej architektury bezpieczeństwa. Śmigłowce sprawdzone w marynarkach wojennych wielu państw, m.in. Wielkiej Brytanii, naszych sojuszników z NATO. Ale też w szczególności chcę wyrazić moją ogromną radość, że część produkcji będzie się odbywać tutaj z bardzo dobrze wynegocjowanej umowy offsetowej wartości 400 milionów złotych, z której skorzysta nie tylko Świdnik, ale również Łódź i Politechnika Gdańska. Marynarka wojenna dostanie 4 maszyny. Śmigłowce mają być zdolne do zwalczania okrętów podwodnych i operacji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych. Zapowiada się ciepły dzień w całym kraju. Lokalnie temperatura może wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia i w nocy pojawią się burze. Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że najcieplej będzie na zachodzie kraju. Od 22-3 stopni Celsjusza na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie 25 stopni będzie, w centrum kraju 27 na zachodzie. Niewykluczone, że pojedyncze jakieś lokalizacje dostaną nawet 30. Jak dodaje Mateusz Barczyk, burz możemy spodziewać się na zachodzie kraju. Będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu. Mogą być intensywne opady deszczu i to szczególnie tyczy się piątku, nocy z piątku na sobotę. Punktowo może spaść około 15 mm, może gdzieś 20-25 mm. W sobotę burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem prognozowane są na południowym wschodzie i na Podlasiu. Na pozostałym obszarze spokojniej. Przewidywany jest tylko sam deszcz. Marta Szulborska, Polskie Radio. Strajkują piloci skandynawskich linii lotniczych SAS w Norwegii, Szwecji i Danii. Odwołano 70% lotów, a utrudnienia w czasie weekendu mogą dotknąć nawet 170 tysięcy pasażerów, poinformował przewoźnik. Protest pilotów to efekt załamania się negocjacji płacowych. Dyrekcja linii lotniczych liczy na wznowienie rozmów i możliwe najszybsze osiągnięcie porozumienia. Ukraińskie władze przypominają o katastrofie w Czarnobylu. Dziś 33. rocznica wybuchu w elektrowni atomowej. Kilka lat temu nad zniszczonym reaktorem zbudowano nowoczesną konstrukcję, mającą chronić przed dalszym radioaktywnym skażeniem. O pamięć wobec ofiar katastrofy w Czarnobylu zaapelował na swojej stronie w internecie ukraiński prezydent. Premier ukraińskiego rządu także odniósł się do rocznicy katastrofy. Wołodymyr Grojsman napisał, że chyli czoła przed likwidatorami, czyli tysiącami osób, które usuwały skutki katastrofy na miejscu zdarzenia. Wielu z nich w wyniku napromieniowania zmarło, inni zmagali się z chorobami popromiennymi. Premier Grojsman napisał, że dzięki ich poświęceniu uratowano życie setek tysięcy osób. Obecnie teren wokół elektrowni otoczony jest kilkudziesięciokilometrową, niezamieszkałą, tak zwaną strefą wykluczenia. Pozostałości zniszczonego czarnobylskiego reaktora po katastrofie nakryto betonowym sarkofagiem. 3 lata temu w Czarnobylu powstał nowy metalowy sarkofag w formie zadaszenia, który ma chronić przed wyrzutami radioaktywnego pyłu do atmosfery. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w większości kraju słoneczny i ciepły. Po południu tylko na krańcach zachodnich oraz wschodnich miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni w Gdańsku do 28 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. W Warszawie będzie 27, w Białymstoku 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enea Spring Break już po raz 6. Cała polska branża muzyczna otwiera sezon w Poznaniu. Koncerty i spotkania, premiery i przedpremiery. Relacje w Trójce na żywo, dziś w tonacji Trójki. Zapraszam, Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja. Zapraszamy

Stevie Nicks, Edge of 17. Pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na 20. Stevie Wonder, na 19. Stevie Nicks. To było dokładnie 37 lat temu i 2 dni. I tak pomyślałem, że dzisiaj sobie zaczniemy od tego utworu. LP Trójka, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. No i głosowanie na kolejną listę jeszcze trwa. Godzinę i 47 minut. polskieradio.pl/trójka to nasz adres. Adres naszej strony, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Kto był na pierwszym miejscu 37 lat temu i 2 dni? John Anderson i Vangelis. No i właśnie jest szansa, że John Anderson dzisiaj zadebiutuje w poczekalni, jeśli wybiorą państwo piosenkę Makes Me Happy. Makes Me Happy, John Anderson, jego nowy singiel z nowej płyty, która już jest. Jest ten utwór w zestawie do głosowania na listę, polecam. Dzisiaj układamy 1942 notowanie listy. W imieniu Piotra Barona zapraszam państwa po godzinie 19. Płyta tygodnia. Agata Karżewska, I'm Not Good at Having Fun. Mamy dla państwa takie płyty, 71335, a Full, piosenka z listy przebojów. Thank you.

Oprócz sali sesyjnej historię dworca tworzą także inne tajemnicze pomieszczenia. Tuż przed II wojną światową na terenie dworca powstały schrony. Obecnie obydwa, a w zasadzie trzy, nie istnieją. Część z nich znajdowała się od strony południowej dworca. Był tam schron komendy dworca oraz taki mniejszy schron, który mieścił agregat prądotwórczy zasilający ten większy. Oczywiście kiedyś, jeszcze dawniej, był trzeci schron, który mieścił się pod placem dworcowym. Był to bardzo rozległy schron, nie zachowały się żadne dane ani ikonografia dotycząca jego budowy, ale można powiedzieć, że była to druga połowa lat 30. Do dnia dzisiejszego żaden ze schronów nie dotrwał. Na jednego miejscu wybudowano biurowiec, drugi został rozebrany w czasie prac budowlanych przy modernizacji kompleksu dworcowego. Ten największy, który znajdował się pod placem dworcowym, do dziś możemy znaleźć jego zarys na zarysie parkingu podziemnego. On jest odznaczony takim ciemniejszym kolorem, jeżeli się dobrze przyjrzymy. W hali głównej dworca drewniana stolarka wykonana w stylu secesyjnym ozdabia okienka kasowe. Wszędzie dookoła widać ślady historii, także tej najnowszej. Ciekawymi elementami, które da się zauważyć, jeżeli dobrze przyjrzymy się elementom konstrukcji metalowej, są ślady powojenne, w czasie otoczenia miasta. Część elementów po prostu została uszkodzona, na przykład za pomocą strzałów z karabinów maszynowych, jakichś odłamków od pocisków artyleryjskich. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, takie elementy również da się tutaj znaleźć. I odjechał. Przypomnę, że konkurs polega na wysłaniu SMS-em pod numer 71335, koszt złoty 23, odpowiedzi, gdzie znajduje się dworzec i wymyślonej dla niego nazwy. Jury konkursu czeka na oryginalne i dowcipne propozycje. Regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej. Do wygrania zestaw podróżny, w skład którego wchodzą m.in. markowa walizka. O, fajnie, bo mam za dużo walizek, także to się dobrze składa. I przenośne radio, czyli takie radio walizka. Kolejna, ostatnia już podpowiedź pojawi się w popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki, a jeśli ktoś chciałby zobaczyć fragment dworca na fotografii, zapraszamy na profil Trójki na Facebooku. Zwycięzcę konkursu poznamy około 17.35. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. No to ja skorzystam znowu. Ghost Train wykona Gino Vanelli. Make ready for your magic man.

piję kawę, więc właściwie mi do szczęścia nie trzeba. Jestem Bóg wie kim, albo nikim bez żadnego wyrazu. Mówię, będzie tak, jakbym dzień kolejny znała na pamięć. Moja małpa wie, jak naprawdę ze mną jest. Patrzy w oczy tak, jakby znała mnie od lat. Kiedy jest mi źle, opowiada. To pierwsza odsłona dzisiejsza taśmociągu Baim, Małpa i ja. W międzyczasie dostałem wyniki forumowego topu Baimu. Na pierwszym miejscu dwa serca, dwa smutki. Na drugim Małpa i ja, na trzecim co mi panie dasz. Tak patrzę niżej, płomień z nieba dopiero na 15. No właśnie, trzeba było zagłosować. To właśnie mam też prośbę o głosy od państwa na bieżącą listę oraz na top wszechczasów. To był rok 1984. Następna odsłona taśmociągu. Zróbmy to teraz, bo potem może nie być czasu. Ciekawe, czy ktoś z państwa rozpozna 1985 rok. Zacisz mnie. Tak, to Wojtek Wagleski. Fa, tytuł utworu, a WW pisało się wtedy jeszcze po prostu WW, WW. Nie tak jak teraz. 1985 rok. Jak ten czas szybko płynie. No a teraz mam dla Państwa niespodziankę. To będzie pierwszy raz na naszej antenie. Taką mam nadzieję, bo to premiera z dzisiejszego dnia. No to też zrobimy zagadkę, kto to śpiewa. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Country. Springsteen, nowa piosenka Bossa nosi tytuł Hello Sunshine. Jak słychać, Bruce w świetnej kondycji, no i ten utwór na pewno w zestawie do głosowania znajdzie się, ale dopiero dziś o godzinie 22. Polecam głosowanie kwadrans i godzina jeszcze tylko na głosowanie na listę oraz na top polskieradio.pl/trójka. Fajny film. XXI przegląd filmowy Kino na granicy. zaczyna się już jutro, a potem aż do 3 maja w Cieszynie i czeskim Cieszynie będzie można oglądać najnowsze filmy polskie oraz produkcje naszych sąsiadów z południa. O programie przeglądu z Karoliną Kazułą, reprezentującą grono organizatorów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Od czego zaczyna się przegląd w sobotę? Kino na granicy rozpoczynamy w zasadzie filmami już od samego rana, natomiast film otwarcia Jan Palach będzie w sobotę wieczorem w teatrze. To będzie film otwierający filmową majówkę. No i tak naprawdę przed nami 7 dni kinowej żeglugi po filmach polskich, czeskich, ale również słowackich z akcentem ukraińskim czy węgierskim. Spojrzałem na listę zaproszonych gości i nawet gdyby połowa tych gości rzeczywiście dojechała do Cieszyna, to jest to liczba imponująca. Jesteśmy bardzo z tego dumni, że od kilku lat rzeczywiście ta filmowa majówka w Cieszynie gości naprawdę znakomitych twórców zarówno z tej polskiej strony, jak i czeskiej. No to są naprawdę znakomite nazwiska, także cieszymy się, że oni tak chętnie od lat i tak ciepło też wypowiadają się na temat naszego festiwalu. To może chociaż tylko kilka przykładów, bo chociażby retrospektywy to jest ten motyw, który przyciąga i publiczność, no i oczywiście znakomitych gości. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy przekonani, że hitami będą retrospektywy Marcina Dorocińskiego i Marka Koterskiego. Zobaczymy zarówno nowe filmy, jak i wrócimy trochę do przeszłości, bo jeśli chodzi o pana Marka Koterskiego, to Wszyscy jesteśmy Chrystusami, 7 uczuć, porno. To będą te filmy, które będzie można sobie przypomnieć w Cieszynie. Marcin Dorociński, wspomniane już 7 uczuć, Zabawa Zabawa Kingi Dębskiej, ale również Pitbull czy Boisko Bezdomnych. W związku z tym, że mamy naprawdę bardzo dużo gości, to my też na naszej stronie internetowej kinonagranicy.pl publikujemy listę spotkań, ponieważ ta lista twórców jest tak długa, że chcemy również dać widzom możliwość spotkania się z nimi i po wielu z tych projekcji będzie okazja wziąć udział w spotkaniach między innymi właśnie z bohaterami retrospektyw tych polskich i czeskich również. W jakich miejscach przede wszystkim odbywa się przegląd? Bo tu trzeba pamiętać, że po obu stronach granicy. Tak, na czas festiwalu faktycznie ten polski Cieszyn i czeski Cieszyn staje się jednym miastem. Jest kilka obiektów zarówno po polskiej stronie, jak i po czeskiej, w których będą się odbywały projekcje. Teatr imienia Adama Mickiewicza, Kino Piast, to są po polskiej stronie Dom Narodowy, po czeskiej stronie Kino Central czy KAS. To są takie miejsca, które na pewno każdy na mapie z łatwością odnajdzie, ale też takim szczególnym miejscem projekcji jest rzeka Olza, to znaczy projekcja transgraniczna. To jest naprawdę wyjątkowe przeżycie, gdzie po czeskiej stronie siedzą widzowie i jest projektor, natomiast ekran jest po polskiej stronie, więc to też jest takie szczególne miejsce, na które zapraszamy do oglądania filmów. Te projekcje nadolzańskie codziennie? One są przez 3 dni, 29, 30 i 1 maja, także zapraszamy. O 21 startują. Przegląd zaczyna się już jutro, a potrwa aż do 3 maja, także serdecznie zapraszamy. No i jeszcze jedna ważna informacja, premier filmowych również w Cieszynie nie zabraknie. Tak, jesteśmy dumni z tego, że Słodki Koniec Dnia między innymi u nas będzie miał swój pokaz przedpremierowy. Sekcja nowego kina i polskiego i czeskiego to jest taki szczególny punkt programu, ponieważ na niego czekają wszyscy. Nowy film Jan Palach otworzy Kino na Granicy. Powrót Magdaleny Łazarkiewicz będzie filmem zamknięcia, ale oczywiście wiele nowości, takich jak Kawki na drodze, Ciemno prawie noc, to są filmy, które również widzowie będą mogli u nas zobaczyć. Z Karoliną Kazułą, reprezentującą grono organizatorów tego festiwalu w Cieszynie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11:11. I took a pill and had a dream. Yo también. I went back to my 17th year, allowed myself to be naive. Dime. To be someone I've never been. Me encanta. I took a sip and had a dream, and I woke up in Medellin. Te gusta. The sun was caressing my skin. Dime. Another me could now begin. Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy voy a demostrar cómo este perro te enamora. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por un lugar lejano. Ven conmigo, I'll be so good for you. Te enamoro, te enamoro, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame de eso que tú estás tomando. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde viene, pues sé pa' dónde voy, ¿no? Por lugar lejano. Ven conmigo, I'll be so good for you. Okay. Si te enamoro. Slow down, papi. We built a cartel just for love. Venus was hovering above us. Oh, yeah. I took a trip and set me free. Mi reina. Forgive myself for being me. Si te enamoro. Si te enamoro. En menos de un año cuando. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Mami, da yo. Ay, qué rico. Si te enamoro. Si te enamoro. Que si no quedamos, no, no. Por mami, por mami, por mami, nos cansamos. Slow down, puppy. One, two, cha, cha, cha. Madonna with Maluma i utwór nosi tytuł Medellin jest także w zestawie do głosowania na naszą listę. Moim zdaniem bez oglądania wideo jest chyba trochę lepiej. Nie widać tych czerwonych ust artystki, ale może się czepią. Polecam. Głosowanie na listę trwa jeszcze godzinę i 6 minut. Głosowanie na top też godzinę i 6 minut. Nie za wiele czasu zostało, zaraz pobiegnę zobaczyć, jak to wygląda. No a dla nas teraz jeszcze jedna z nowości krajowych. Piosenka zatytułowana Mądry. Powiem krótko, bo jesteś mądry. Rodzaj gliny był bardzo dobry. Dobry jak cały kosmos przed tobą. Ja zawsze chciałem, abyś był osobą. Kilka tysięcy żył, tętnic inaczej. Pracuje noc i dzień, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara kra, byś coś zrozumiał. I tchnąłem miłość w tę bryłę. Piękno, poezję i siłę. Nie jesteś bublem, błędem, złamanym na wietrze pędem. Nie jesteś śmieciem, porażką. Nigdy nie byłeś igraszką. Nie będziesz dla mnie zwierzyną, złamaną na wietrze trzciną. Tysięcy żył, tętnic inaczej. Pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara kraby